Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 18-ը օրը 2 շաբթի։ Ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում հաճելի օր և բարձր տրամադրություն։ Եթերում կարծիքն է, տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում։ Ընթացիկ տարվա դեկտեմբեր ամսում հանրապետության բուժհաստատություններում գրանցված վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներով դեպքերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վան Նովիկով զրուցել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և համաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի հետ։ Հետաքրքիր տեղեկություններ Խճանկար Էջում։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ 2018 թվականին Շուշիի և Ասկերանի շրջանի մի շարք հիմնարկհաստատություններ կապահովեն էլեկտրականություն արտադրող արևային մարտկոցներով։ Այսօր կլսեք Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակների համաճարակաբանական իրավիճակը լարված չէ։ Դեռևս նոյեմբերի 1-ից առողջապահության համակարգն անցել է հատուկ ռեժիմի։ Առողջապահության նախարարության ու բուժհաստատությունների աշխատակիցներն իրականացնում են ամենօրյա մշտադիտարկումներ ու բակային համայցեր։ Վերին շնչառական ուղիների սուր վարակների դեպքերը ժամանակին ախտորոշելու, կանխարգելելու և համապատասխան բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Միաժամանակ ձեռք են բերվել անհրաժեշտ դեղամիջոցներ, ախտահանիշ նյութեր ու բժշկական պարագաներ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում հիվանդների գրանցման և ստացված տեղեկատվությունն օպերատիվ կերպով առողջապահության նախարարությանը հաղորդելուն։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի խոսքով ստացված տվյալների համաձայն ընթացիկ տարվա դեկտեմբեր ամսում հանրապետության բուժհաստատություններում գրանցված վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներով դեպքերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են։ Հիվանդության քանակական աճը բացառելու համար մասնագետը կարևորում է առողջ ապրելակերպը, սննդակարգի և քնի ռեժիմի պահպանում, ինչպես նաև եղանակային պայմաններին համապատասխան հագնվելը։ Արդեն ախտանշանների ի հայտ գալու դեպքում Օֆելիա Հարությունյանը հորդորում է ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, վերապահումներով վերաբերվել սեփական նախաձեռնությամբ հակաբիոտիկների և այլ դեղամիջոցների օգտագործմանը։ Հանրապետությունում 2018 թվականի վերին շնչողների սուր վարակների համաճարակաբանական իրավիճակը հանգիստ է։ 2018 թվականի դեկտեմբեր ամսում գրանցվել է վերին շնչողների հիվանդությունների 2932 դեպք, որոնց 2625 դեպք գրանցվել է 0-ից մինչև 18 տարեկան երեխաների շրջանում։ Նույն ժամանակահատվածում 2016 թվականի գրանցվել է 1264 դեպք, որոնց 1720 դեպք երեխաների շրջանում։ Գրանցվում է հիվանդության 1.5 անգամ նվազում, դեպքերի առումով 1332 դեպքով։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից արձակվել է մի շարք հրամաններ վերին շնչողների հիվանդությունների կանխարգելման և վախհայտնաբերման նպատակով։ Բոլոր հիմնարկները առաջնորդվում են այդ հրամաններով։ Ուժեղացվել է հսկողություն բուժկանխարգելիչ հիմնարկների կողմից ժամանակին հիվանդների հայտնաբերման, ախտորոշման, գրանցման, հաղորդման, հոսպիտալիզացիայի գործընթացքում։ Ռազմակազմի զգոյությունը բարձրացնելու նպատակով նախարարության կողմից իրականացվել է ստուգումներ բուժհիմնարկների սանիտար ռեժիմը ստուգելու նպատակով։ Ձերքերը անհրաժեշտ դեղամիջոցներ, ախտանիշ նյութեր և բժշկական պարագաներ։ Հիվանդների վաղ հայտնաբերման նպատակով ամբողջական ծառայության կողմից իրականացվում է ամենօրյա բակային համայցներ։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ի դրությամբ բուժկանխարգելիչ հիմնարկներում ամբուլատոր դիմելությունը կազմել է 12 դեպք, որից 0-ից 18 տարեկան երեխաների 99 դեպք, դիմացներից 2 հիվանդ հոսպիտալացվել է։ Ստացանալ բուժման ներկապահին հանրապետության բուժ հիմնարկներում գտնվում են 34 հիվանդ, որից 25-ը երեխա, հիվանդներից 10-ը մոտ ախտորոշվել է թոքաբոր, որից 4 թոքաբորբով տարակվում են երեխաները 0-ից 18 տարեկան։ Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանին կանչերի թիվի գրանցվում են նվազեցում։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կոչ է Հայաստանում գրիպանման երևույթների դեպքում ժամանակին դիմել բժշկական օգնության հիմնարկներ, չի զբաղվել ինքնաբուժման, անհարկի չօգտագործել հակաբիոտիկներ, հագնվել եղանակի համանունչ, հնարավորության սահմաններում նվազեցնել շփումներ, հատկապես գրիպանման երևույթներ հիվանդների հետ, պահպանել հազելու և պշտալու վարվելակարգ։ Իդեպ, ինչպես տեղեկացրել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը, մշտադիտարկումների տարիների փորձն ու վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ վերին շնչառական ուղիների սուրվարակների դեպքերի թիվը հիմնականում աճում է հունվար-փետրվար ամիսներին, չնայած նրան, որ առողջապահության համակարգը շարունակելու է իր աշխատակարգը մինչև գարուն, այնուամենայնիվ մասնագետի խոսքով հանրապետությունում վերին շնչառական ուղիների սուրվարակների դեպքերի աճից խուսափելու ու կանխարգելելու համար ակցության կողմից ամենևին էլ ավելորդ չէր լինի տակ հագնվելն ու սննդակարգին հետևելը, ինչպես նաև, եթե հնարավոր չէ բացառել գրիպանման ախտանշաններով հիվանդների հետ շփումները, գոնե նվազագույնի հասցնելը։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Նորից լույսից դու արթնացար իմ հերավորանցյան Vormorata hokis vahu siruts zgume mitsav sene vor heratsav ets terapum im mech ev amoku amberch yets tartsi Садарк инзетавум има Сера вор луй сегяк кез е спасума Сер вор кез диц баци ки арт нас ди вочо Сарту Орнарацке садарк Спасума Сервор кезниц бази Ти артас ни Вочвок Сарту Гитекс Вор ес Чем морацер Чем джермацер Сарту Кезниц бази Մեկի նորից լույսից կես օրինեմ, որ միշտ լինես կողքից Եվ էլ ճայրես օգից, որ էլ ճայրես օգից Եծ կարծի Спаси, чи артнацни вочвок Сарту Я Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից օրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ առաջարկում ենք լսել խճանկար էջը։ Բազուկի օգտակար հատկությունները։ Բազուկը մեր սննդակարգի անհրաժեշտ բաղադրիչներից է։ Ձմռան գարնան շրջանում այն հիանալի կերպով լուծում է հիպովիտամինոզի խնդիրը։ Նույնիսկ խաշած վիճակում այն պահպանում է վիտամինները, որոնք օրգանիզմը սովորաբար ստանում է թարմ մրգերից և հատապտուղներից։ Եվ սա այս կարմիր պտուղի միակ առավելությունը չէ, այն նաև ունակ է լուծել մի շարք առողջական խնդիրներ։ Սրտանոթային համակարգի աշխատանքի նորմալացում։ Բազուկը պարունակում է C, B1, B2, B12 վիտամիններ, ինչպես նաև ֆոսֆոր, մագնեզիում, կալիում, յոդ։ Այս բոլորը անհրաժեշտ են սակավարյունության կանխման համար, իսկ բետայինը, բազուկի հակաբորբոքային բաղադրիչը, կանխարգելիչ դեր է խաղում սրտի և ուղեղի կաթվածից։ Օրգանիզմի դետոքսիկացիա։ Բազուկը օրգանիզմից հանում է տոքսինները, միաժամանակ կարգավորում է աղեստամոքսային համակարգի և լյարդի աշխատանքը։ Այս հրաշք բանջարը պայքարում է նաև ճարպակալության դեմ և օգնում քաշ կորցնելուն։ Կարգավորում է ճնշումը։ Բազուկը խթանում է արյան հոսքը, անոթները դարձնում է ավելի էլաստիկ և դանդաղեցնում է դրանց ծերացման գործընթացը։ Օգտակար է հղիների համար։ Բազուկն իր մեջ պարունակում է ֆոլատ թուղթ, որն անհրաժեշտ է կնոջ օրգանիզմին մինչ հղիանալը և հղիության սկզբնական փուլում։ Բազուկի տերևների զարմանալի հատկությունները։ Ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս օգտագործել ոչ միայն պտուղը, այլև ցողունը տերևների հետ։ Դրանց մեջ կա վիտամին C, որը անհրաժեշտ է օրգանիզմին քրոնիկ գաստրիտի, ստամոքսի խոցի դեպքում։ I'm still in this, yeah. Եթերում կարծիքն է, տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիրը։ Շուշի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ 2018 թվականին Շուշի և Ասկերանի շրջանի մի շարք հիմնարկ հաստատություններ կապահովեն էլեկտրականություն արտադրող արևային մարտկոցներով։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնության մեջ։ 2018 թվականին Շուշի և Ասկերանի շրջանի մի շարք համայնքների հիմնարկ հաստատություններ կապահովեն կամ էլեկտրականություն արտադրող արևային մարտկոցներով կամ արևային ջրատաքացուցիչներով։ Ծրագիրն իրականացնելու է Շուշի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Ծրագրի մանրամասների մասին պատմում է ուսումնարանի փոխտնօրեն Իզա Նազարյանը։ Այս պահին պլանավորման փուլում է արևային էներգետիկայի ու Արցախում կարելի ասել մեծ մասշտաբ ներդրման ծրագիր, որը որ կանդրադառնա Շուշի և Ասկերանի շրջանների վրա, ամբողջովին ջրատաքացուցիչներով կապահովի Քարինտակ գյուղը, 150-ի կարգի բնակիչն ու բոլորը ապահովել են ջրատաքացուցիչով, նշանակում է իրենք բոլորը առանց գազի կամ հոսանքի ունենալու են տանտակ ջուր տարին 12 ամիս։ Համահայկական հիմնադրամի կոնկրետ Ֆրանսիայի ֆոնետոնը, որ իրականացավ դրամահավաքը, իրանից շատ մեծ գումար փոխանցվել է ծրագրի իրականացմանը։ Այդ նույն ծրագրի շրջանակներում Շուշի և Ասկերանի շրջանների համայնքապետարան մանկապարտեզ դպրոց մշակույթի տուն հաշվարկներն արված են, չափումները վերցված են, ապահովելու են կամ հոսանքի, կամ ջրատաքացուցիչով, այսինքն կամ հոսանք արտադրող մարտկոցներով, որոնք որ բնականաբար պետական բյուջեից ծախսվող գումարները կոմունալի կկրճատեն, ինչպես նաև ջրատաքացուցիչները, որոնք մանկապարտեզն երեխաների տակ ջրի հարցը կլուծեն, և եթե գլոբալ նայենք, ռազմավարական նշանակության ծրագիր է, որովհետև կոնկրետ այս տարի սկսենք Շուշից և Ասկերանից, և մյուս տարին արդեն կշարունակենք կապված արդյունավետության հետ ավելի շուտ։ Նախագիծն ամբողջությամբ իրականացնելու են ուսումնարանի մասնագետներն ու աշակերտները, հետագա սպասարկումն արդեն իրականացնելու է մրցույթում հաղթած ընկերությունը։ Կոնկրետ աշխատանքը, որը որ արվելու է տեղադրման, մոնտաժման և սպասարկման հետ, կատարվելու է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի էլեկտրատեխնիկա և ջերմաէներգետիկա մասնագիտությունների աշակերտների կողմից, իսկ գլոբալ պլանավորման և ծրագրի իրագործման աշխատանքների համար լինելու են հարցազրույցներ, ընտրվելու են մասնագետներ, քանի չի որոշվել ընկերություն, ես չեմ կարող ասել, սա լինելու է հայկական արտադրող ընկերություն, արտասահմանյան, թե հենց Արցախում ինչ-որ մի ընկերություն, որ կարտադրի կամ իրականում հիմա մենակ ներմուսման մասին կարող ենք խոսել։ Ծավալների մասին հիմա չեմ կարող ասել։ Գիտեմ, որ հունվար փետրվար ամիսներին ամեն ինչ հայտնի կդառնա կոնկրետ իրականացնող ընկերության մասին, եթե խոսք։ Դեկտեմբերին լինելու են բոլոր այն հարցազրույցները, որոնք հավաքագրել են մասնագետներ իրականացման համար։ Հունվարին փետրվարին պլանավորումն է եւ բոլոր հաշվակները անհրաժեշտ։ Մարտամսին սկսում արդեն տեղադրումը եւ մինչեւ տարվա վերջ ուսում որ կավարտենք, որովհետեւ շատ մեծ ծավալ աշխատանքի մեր ունեցած ռեսուրսները Արցախում շատ փոքր են։ Ամփոփելով 2017-ը Նազարյանն ասաց, որ տարեցտարի ավելի մոտիվացված աշակերտներ են ունենում։ Հատկապես առաջին կուրսից մեծ գոհունակություն ունենք եւ հանրակրթական առարկաների ուսուցիչներից եւ մասնագիտական, որովհետեւ կամ այտենց մոտիվացիա, շահագրգռվածություն կոնկրետ սովորելու առաջ գնալու, որ անցյալ տարիներին միգուցե լավ չենք տեսնում կամ միգուցե մեր թերացումներ, բայց հիմա կոնկրետ կա ձգտում ու կոնկրետ կա գիտակցություն, որ կրթությունն է, որ պետք է առաջ տանի, ու կա արտադրողական կենտրոն, կա նարեկած սերվիստիմություն, կա ամենակարևորն Թումո ստեղծարարտեխնոլոգիաների կենտրոն, որի շնորհիվ երեխեքը ունեն հնարավորություն կապել արվեստը ու իրենց մասնագիտությունը։ Գալիք տարի բացի եւս երկու նոր մասնագիտություններից ուսումնարանում ընդունելություն կլինի նաեւ աղջիկների համար։ Զրուցակիցս կարևորում է կրթություն ստանալու հավասար հնարավորությունները տղաների եւ աղջիկների համար։ Եկող տարվա համար ինչ որ նախատեսում ենք, հիմա պլաներում կա, բայց ես երևի մի քիչ գաղտնիք թող մնա, 200 մասնագիտություն ենք մտածում աղջիկների համար, եթե ունենք շատ լավ պայմաններ, իրոք արդեն երևի 2-3 տարին բավարար է, որ բոլորը համոզվեն ինչ պայմաններ առաջարկում ուսումնարանը, լավ կլինի, որ բոլորը հավասար օգտվեն այդ պայմաններից, այսինքն ոչ միայն արական սեռը, այլ նաև իքական սեռը, ինչը որ շատ ավելի կարևոր է կոնկրետ մեր այսօրվա դարում, որ աղջիկները նույնպես ունենան որակօգրություն ստանալու հնարավորություն։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ դաշտին ու հավքին երկնի բոլորին լույս բարի ծորերի մասքին ու արծաթ հասքին արդերին բետ բարի արևոտ դաշտերում ծորեններն են տարում հանց որներն են երկում հորովել ու որնում Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր միգրանտների միջազգային օրն է։ Սուրբ Հայրապետներ Իգնատիոսի, Ադեի և Մարութա եպիսկոպոսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջոզեֆ Թոմսոնը, անգլիացի ֆիզիկոս Նոբելյամրցանակագիր, Էդվին Արմսթրոնգը, ամերիկացի հայտնի ինժեներ, ռադիոգյուտարար, Վիլի Բրանտը, գերմանացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյամրցանակագիր, Յուրի Նիկուլինը, ռուս հանրահայտ ծաղրածու կինոդերասան, Վլադիմիր Որոշիլովը, ռուս հեռուստահաղորդավար ռեժիսոր, Ելենա Ալեքսանյանը, հայ քաղաքագետ թարգմանչուհի, Հարոլդ Վարմուսը, ամերիկացի վիրուսաբան Նոբելյամրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Կիթ Ռիչարդսը, անգլիացի ռոկերաժիշտ գիտարահար, Սթիվեն Սփիլբերգը, ամերիկացի սցենարիստ, պրոդյուսեր, ռեժիսոր։ Հոսան փոպի պես աղջի աստված ամոր աջերով թոք աղտավոր թապանցի մարմնի պես երազի կապույտ աղջի կակատի ու կատի պես ոգետով Հոսան փոպի պես աղջի աստված ամոր աջերով Կապույտ աղջիկա կատի ու կատի պես օգետով Լուսան բոբի պես աղջի աստված ամոր աջերով Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ Որ չը մերնի իմ օգի Որ չը մարի իմ օգի Քո ագաթե չանեմ, որ մնա, ծիածանը երեկում, որ չը ծնդի չը բարի, իմ հոգու հերում, ես ինչ անեմ, որ մնա, ծիածանը երեկում, որ չը ծնդի չը բարի, Ինչ անեմ, որ մնա, ծիածանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ մարի, իմ հոգու հերում։ Լուսան փոփի պես աղջի, աստված ամուրջերով, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։